Buhari'nin 559. sayfasında Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukattı'u kıraatehu ayeten ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin sümme yakif Errahmanirrahim sümme yakif. Tirmizi ve Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet kese kese okurlardı. Parçalaya parçalaya hani bir nefeste bir sayfayı çıkartayım. Bismillahirrahmanirrahim bu aşağı kadar böyle hani bir de bir hızlı okuma tarafı var. Öyle değil. Parça parça sindire sindire yani tabir caizse anlaşılması ve anlatılması ve anlaşılması mümkün olacak tarzda tadını çıkarta öyle okurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Misal nasıl okurdu? Elhamdülillahi Rabbil Alemin derdi. Sümme yakıysu. Sonra dururdu. Sonra Errahmanirrahim derdi. Sümme yakıysu. Sonra dururdu. Demek ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Hazretlerinin kelam-ı hakimi olduğu için biz anlayalım diye indirildiğinden muhatap biz olduğumuz için anlayalım da hükmüne göre amel edelim. Ana mesele bu olduğundan dolayı anlaşılacak tarzda edası, kıraatinin icrası anlaşılacak tarzda olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hafız-ı kelam ile konuşurken ne kadar zamanda hıfz edeyim ya Resulallah dediği sorduğunda dedi ki bir ayda. Daha çabuk yapabilir mi ya Resulallah? Bir haftada, 10 günde. Daha çabuk yapabilir mi ya Resulallah? Bir haftada. Daha çabuk okuyabilir mi ya Resulallah? 3 günde. Daha çabuk okuyabilir mi ya Resulallah? O zaman kıraat olmaz dedi. Yani 3 günden az, günde 10 şey okuyacak, hızlı hızlı okuyacak. Tekrar olur ama o zaman demek ki makbul olmuyor. Mümkün olduğu kadar Kur'an-ı Kerim'in manasını anlaya anlaya, dinleyenlerin de anlayabileceği bir letafet ve taravet içinde okumak lazım geliyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, çok kusurlu Müslümanlarız. Bu kusurun bir kısmı bize aittir, bir kısmı bizim dışımızdadır. İslam'ın öğretilmediği bir zamanda neşvünema bulduk, yetiştik. Kur'an derslerinin bile verilmediği zamanlarda yetişti bazı yaşlı içinizdeki kimseler. Hocaların takip edildiği, dini tefrikaların gazetelerde yasaklandığı, Allah'ın adının anılmadığı, resmi basılmış kitaplarda Türkiye Cumhuriyeti İslam dininin ve İslam medeniyetinin bütün izlerini silip tam manasıyla Batı medeniyetine girme azmindedir diye yazdıkları bir devir geçti. Bizim arkadaşımız Londra'da, profesör arkadaşımız elçilikte görmüş böyle kaymak kağıda yazılı bu ifadeyi. Elçilikte Türkiye'yi anlatan bir kitap açmış sayfayı, tüyleri diken diken olmuş. Yani bundan 30 sene önce, 25 sene önce. Türkiye Cumhuriyeti İslam dininin ve İslam medeniyetinin bütün izlerini silerek Batı medeniyetine girme azmindedir. Böyle saçma şey mi olur? Kim çıkarttı bunu? Hangi küste, hangi edepsiz, ne hakla yazdı böyle bir kitabı? Nasıl böyle bu millete, bu şeye, bunu böyle bir gaye olarak şey yaptı? Olmaz. Olmadı da zaten de elhamdülillah. Halkımız hani şeyde ne diyor? İstiklal Marşı'nda ne diyor? Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu ezanlar susmayacak. Bu camiler kapanmayacak. Bu İslam yeryüzünden silinmeyecek. Zaten kimse silemez. يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمِّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِيهَ الْكَافِرُونَ. Yani kimse söndüremez bu Allah'ın yaktığı nuru. Kimse söndürmeye güç yetiremez. Yalnız Allah kafire de fırsat veriyor, mümine de fırsat veriyor ki iki cinste bulunsun. İş portada, cömekende iki cinste bulunsun diye ikisine de fırsat veriyor. Peygamber Efendimiz zamanında da azılı kafirler var. Ebu Cehiller var. Ebu Lehebler var. Azılı, hınzır kafirler var. Öbür tarafta da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Mübarek sahabesi var. Tepeden tırnağa nur insanlar var. Yüzleri nur, halleri nur, ahlakları nur insanlar var. İki numune buyur. Ey üçüncü şahıslar, buyurun. İşte cehennem ehli, işte cennet ehli. İşte şeytanın ordusu, işte Rahman'ın ordusu. Buyur. Sen muhatapsın, sen bu dünyada imtihan için gönderilmişsin. Seç bakalım hangisini seçtin. Serbestsin. Hiç. Kendini serbestsin. Hangisini seçeceksin? Ben imanı seçtim ya Rabbi. Ben senin yolunu seçtim ya Rabbi. Ben senin kulun olmaya razıyım ya Rabbi. Kulun olmaya razıyım. Canımı vermeye razıyım. Canım feda olsun. Her şeyin feda olsun. Senin yoluna yara. Tamam. Sen müminsin. Gel kulum. Ya eyyetühen nefsül mutmeyinle. İrci'i ilâ rabbiki râdıyeten merdiye. Fedhulü fî ibadî vedhulü cennet. Madem sen böylesin, madem sen benim dinimden, benim ahkamımdan hoşnutsun, razısın, ben de senden razıyım. Sen benden razı, ben senden razı. Gel kulum. Gel kulum. Gir cennetime, tat nimetlerimi dediği cümleden olacak. Bir kısmı da böyle şey olur mu? Keyfimce yaşayacağım. Gönlüm ne isterse öyle yapacağım. Senin gönül dediğin şeytan, nefis. Sen şeytanın ordusun. Hizmiş şeytansın sen. Sen şeytanın buyruğuna girmişsin. Şeytanın esirisin. Hürüm! Hayır. Şeytanın esirisin. Şeytan senin burnuna halkayı takmış. Çekiyor götürüyor. Arada gizli sesini de çalıyor. Sen de kalkıp oynuyorsun. Farkında değilsin. Şeytan senin burnuna halkayı takmış. Götürüyor seni. Halamızı ziyarete gittik. Geliyoruz gecenin 11'i miydi, 12'si miydi? Arabayla tenha yollardan gidiyoruz. E5 karayoluna çıkalım, bu tarafa gelelim filan diye. Baktık arabayı durdurmuş tenha yolun kenarında. 3 tane, 4 tane sarhoş. Araba kenarda yamuk duruyor. Üçü de ellerini kaldırmışlar. Şıkır şıkır gecenin yarısını oynuyorlar. Neden? Şeytan burunlarına halkayı takmış. Gizli gizli tek çalıyor. Bunlar ondan oynuyor. Bayram gününde başka bunun bir manası var mı? Hür. Neresi hür ya? Bunlar şeytanın eseri. Bunun hürriyetle falan ilgisi yok. İnsan ya Allah'a kul olur, Allah'ın buyruğunu tutar. İşte asıl hürriyet o zaman. Übeydullah-ı Ahrar Hazretleri. Meşayihimizden, başımızın tacı büyüklerimizden. Übeydullah mütevazı bir isim. Allah'ın kulcağızı demek. Küçücük kulu demek. Mütevazı kulu demek. Übeydullah ahrar. Hürlerin Übeydullah. Nasıl hür? Şeytana esaretten kendisini kurtarmış. Nefse esaretten kendisini kurtarmış. Dünyaya esaretten kendisini kurtarmış. Mala esir olmaktan kendisini kurtarmış. Mevkiye makama esir olmaktan kendisini kurtarmış. Hür. İşte asıl hürriyet. Her şeyi gönlünce yapabiliyor. Tam Allah'ın rızasına göre yapabiliyor. Asıl hür olan bu. Sen, ötekisi, berikisi, o mala esir, bu kibrine esir, ötekisi bilmem makamına esir, berikisi amirine esir, ötekisi karısına esir, berikisi çocuğuna esir. Herkes bir yere esir. Gözünden böyle perde kaldırıldığı zaman insanları görsen, her birisi bir şeyin peşinde. Herkes bir kafaya hizmet ediyor, bir davaya hizmet ediyor ama ak ile kara belli olacak. Ennâsü niyâmun ve izâmâtu intebehû. İnsanlar uykuda horul horul, mışıl mışıl uyuyup duruyorlar. Öldükleri zaman gözleri açılacak. Hocam yanlış söylemiyor musun? Dikkat et sözüne. Doğru söylüyor. İnsanlar yaşarken uykuda öldükleri zaman gözü açılacak. Firavun'un bile o zaman açıldı gözü. Hatta izâ edrekehul garaku kâle la ilahe illellezî âmenet bihi benû İsrail ve ene minel müslimîn. Firavun tam boğulacağı sırada hop birden değişti. Dedi ki beni İsrail'in inandığı o bahsettiği, Musa aleyhisselamın bana söylediği, haber verdiği o Allah'ın varlığına inandım. Ondan başka ilah yok. Onu kabul ettim. Ben de Müslümanlardanım. Neden dedi? Gözünden perde kalktı. Ölüm yakın geldi, uyandı. O zamana kadar uyuyordu. Ayakta uyuyordu, atının üstünde uyuyordu, ordusunun önünde uyuyordu, sarayında uyuyordu. Gündüz uyuyordu. İnsanlarla konuşurken uyuyordu. Musa Aleyhisselam'la konuşurken uyuyordu. Neden? Gerçekleri görmüyordu. Gönül gözü kapalıydı. Gönlü ölmüştü. Ondandı. Onun için Allah-u Teala Hazretleri bizi hakiki hürlerden eylesin. Sahte hürlerden etmesin. Altın var. Altın suyuna batırılmış. Plastik var. Makine çalışsın plastik. Ne olacak? Plastik bu. Kimi aldatıyorsun? Ne işe yarar bu? Elmas var, cam var. Ne yapayım ben bu camı? Al, senin olsun. Ben çocuk muyum? Çocuk mu kandırıyorsun? Hakikisini Allah nasip etsin. Hakiki imanı nasip etsin. Şimdi adam Müslüman, Kur'an okuyor. Ben de hayranlık duyuyorum. Uzaktan bakıyorum, zahir gözüyle bakıyorum, adam sakallı. Zahir gözüyle bakıyorum, adam duyuyorum, hacı. Zahir gözüyle bakıyorum, adam camide beş vakit namazda. Zahir gözüyle bakıyorum, en ön safta. Zahir gözüyle bakıyorum, hayır hasenat yapıyor. Ama bir haber alıyorum, beynimden vurulmuşa dönüyorum. Kızına sermaye veriyor, bunu bankaya yatıracaksın, bunun faizini yiyeceksin diyor. Sen Kur'an'ı okumadın hacı amca. Sen Kur'an'ı anlamadın Müslüman kardeşim. Anlasaydın Allah'ın emrini tutardın. Fe'selû biharbin minallâhi ve resulü diyor Allah. Sen misin faizi evet diyen? Sen misin faizi meşru sayan? Sen misin faizi uygulayan? Hadi bakalım. Demek ki sen Allah'la harbe kalkışıyorsun. Allah'la harbe kapı açıyorsun. Demek ki sen Allah'la harp etmeye cesaret ediyorsun. Allah'la harp etmek. Allah'la, Resulullah'la harp etmeye yol açmak, kapı açmak. Kim cesaret eder böyle bir şey? Cahil cesaret eder. El cahilu cesurun. Cahil çok cesaret eder. Ne çamlar devirir de farkına varmaz. Alim tir tir titrer. İnnemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan alim korkar. Yüreği titrer. Ayetler okunduğu zaman tüyleri diken diken olur. Cildi ürperir. Gözleri yaşarır. Cahilin umurunda bile değil dünya. Neden? Cahil. El cahili cesurun. Ondan. Hazreti Muhterem kardeşlerim. Kur'an ölülere okunmak için, sesinde duvara asılı durmak için inmedi. Hafızlar senede bir Ramazan'da ben emredeyim, para vereyim, geçmişlerimin ruhu için okusun, ondan sonra akşam da cemaatin huzurunda hatim indirelim diye inmedi. Onlar için teferruatı. Kur'an-ı Kerim bize hayatın gerçeklerini öğretmek için indi. Ahireti haber vermek için indi. Cehennemin varlığını ihtar etmek için indi. Cennete teşvik için indi. Dürüstlüğe yönelmemiz için indi. Adalete tabi olmamız için indi. Dalaletten kurtulmamız için indi. Hayatımızı ona göre tanzim edelim diye indi. Milletin Kur'an'dan haberi yok. Kur'an'ın karşısına çıkmış, Kur'an'la savaşıyor, Kur'an'ın dediğinin aksini yapıyor vesaire. Çok büyük cahillik, çok büyük, çok büyük akılsızlık. Allah bizi bu cahillikten kurtarsın. Bizi nefsimize esir olmaktan kurtarsın. Bizi şeytanın maskarası, kuklası olmaktan kurtarsın. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Manasını öğreneceğiz. Manasını merak edeceğiz. Soruyorum kardeşlerime. Fema yükezzibüke ba'du bittin. Eleysallahu bi ahkemil hakemin. Bela. Bela. Ve ene mine şahid. Öğretin ya Rabbi, ben de şahidim. Ne dedi orada? Allah hakimlerin hakimi değil mi? Adaletlilerin adaletleri değil mi? Her şeyi en hikmetle yapan değil mi? Öğretin ya Rabbi. Tüyler diken diken olur. O soruyu insan duyduğu zaman. Kul huvallah okuduğu zaman eriyormuş Alman veya Avusturyalı. Kul huvallah'tan Müslüman olmuş. Her kul huvallah okuyuşta eriyormuş. Neden? Manasını biliyor. Derinliğine manasını şey yapıyor. Ya hocam Arapça öğrenemedi ki. İngilizce öğrendin ama. Arapça öğrenemedin ama İngilizce öğrendin. Kur'an okumasını bilmiyorsun ama her gün 3 tane 4 tane gazeteyi okuyorsun. Resimlerine de bakıyorsun. Dünya işi gelince, dünyalık bahis konusu olduğu zaman çocuğunu koleje gönderiyorsun. Ve ben bunu öğrenemedim, bu batı dilini. Çocuğum kolejde öğrensin, büyük adam olsun. Büyük adamlığın ölçüsü metreyle mi ölçeceksin? 2 metre olunca mı büyük adam olacak insan? Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor musun çocuğuna? Allah korkusu kalbine yerleşmiş mi çocuğunun? Yoksa gözünü para hırsı mı bürümüş, makam hırsı mı bürümüş? O çocuğu sen yetiştirirsin, camiye gelmez. Pantolonumun ütüsü bozulacak diye namaz kılmaz. Beğenmez ki sakallıları. Ne yapsın sakalların arasında? Fıkra olsun diye yazıyorlar. Yani adamı cennete sokmak istemişler de ben ne yapacağım sofraların arasında, beni cehenneme gönderin demiş. Gidecek zaten cehenneme de. Yani lafa bak, fıkra diyor ya. Orada rahat edemem diye düşünüyor yani. Sofraların arasında ne yapacağım diye düşünüyor. Sarhoşlar cehennemde, ayyaşlar cehennemde, çalgıcılar cehennemde, efendim kötü kadınlar cehennemde, orayı istiyor. Kendi ağzıyla istetiyor Allah. Lafa bak. Ben cenneti istemem, ne yapacağım orada diyormuş. Doğru, sen neredesin orada, senin yerin orası değil. Cehenneme kadar yolun var. Paldır güdür, yuvarlan git. Yani millet böyle, Kur'an'ı bilmeyince insan çok cahillikler eder. Çok cahillikler eder. Bazısı da ciddi cahildir. Onlara gerçekleri anlatırsan anlayabilir. Ya hocam öyle mi? Dur hele bir düşüneyim. Galiba sen haklısın. Tövbe yarabbi, ben hata etmişim, dönebilir. Bazısı da çok cıvıktır. Ne köy olur ne kasaba olur. Hiçbir işe yaramaz. İşte öyle. Ot gibi, saman gibi bir şey. Efendim ne tadı var, ne mantar gibi bir şey. Ne besin değeri var, ne kalorisi var. Kimisi öyle oluyor. Yani mantarlaşmamalı Müslüman. Koflaşmamalı Müslüman. İşe yaramaz hale gelmemeli. Ben adama diyorum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz altın yüzüğü haram kılmış. Benim ümmetimin erkeklerine altın yüzük haramdır buyurmuş. Yasaklamış. Takma parmağını demiş. Sırıtıp yüzüme bakıyor herif benim. 70 yaşına gelmiş. Sakallı. Altın yüzüğü takmış. Efendim senin süslenme zamanın mı? Sen 40 tane yüzük taksan senin yüzüne kim bakar? 70'ine gelmişsin. İşin bitmiş senin zaten. Sen yüzük taksan ne olacak? Yüzük takmasan ne olacak? Tutmuş haram yüzüğü parmağına takmış. Namazda benim yanımda durmuş. Namaz kılıyor. Kafaya bak. Söylüyorsun, biliyorum, biliyorum diyor. E biliyorsun ne diye takıyorsun parmağını? Allah'la alay mı ediyorsun? Korkmuyor musun? Resulullah darılır diye düşünmüyor musun? Yüzüğü diyor, çıkartsam atsam hemen atlarlar diyor. Senin yüzüğün senin başına çalınsın. Ben sana 10 tane yüzük alayım. Bir de öyle şey yapıyor. Ben senin yüzünde gözüm yok. Nefretle bakıyorum ben ona. Hoşlanarak bakmıyorum ki, memnun olmuyorum ki. Senin o yakut taşlı altın efendim yüzüğünden ben memnun değilim ki. Görünce midem bulanıyor. Cahil. Kur'an okumadıkları için cahil. Kur'an'ı anlamadıkları için cahil. Kur'an'ı sevmedikleri için cahil. Kur'an'ı saymadıkları için cahil. Sevseydi okur öğrenirdi. Sevseydi okurdu öğrenirdi. Saysaydı, saygısı olsaydı ahkamını öğrenir, uygulardı. Bir tanesinden başlayayım da ondan sonra gene ikincisinde öğrenirim belki, üçüncüsünde belki öğrenirim derdi. Sen bir tanesine bile başlamadın ki. Geçmiş hocam bizden. Ne geçmesi? Yemek yiyorsun akşam olduğu zaman. Akşam olduğu zaman yemek yiyorsun. Öykün geldiği zaman aman yasak diyorsun. Susadığın zaman su istiyorsun. Sana daha büyük ihtiyaç. Bizden geçmiş, kafamı almıyor. Öyle bir alır ki, öyle bir aldırırlar ki. Allah şeytana esir etmesin insanı. Mantık da değişiyor o zaman. Mantık da değişiyor, mahkeme de değişiyor, terazi de bozuluyor. Yamuk tartmaya başlıyor, eksik tartmaya başlıyor, yanlış çıkartmaya başlıyor. Ağzından kelimeler dökülüyor ama, laf söylüyor ama bir işe yaramaz. Allah Allah. Ne akla uygun, ne mantığa uygun, ne ilme uygun, ne irfana uygun. Nerede öz Müslümanlar, has Müslümanlar, nerede bu zamane Müslümanları? Niye? İnsan Kur'an-ı Kerim'den uzaklığı nispetinde İslam'dan uzak. Resulullah'ın sünnetine uzaklığı nispetinde İslam'dan uzaktır. Müslümanım, yemin et bakalım, şahit göster bakalım. Nereden belli senin Müslümanlığın? Bakalım Allah seni, acaba Allah sana kulum diye mi? Diyecek mi bakalım? Gel bakalım diyecek mi? Nazar edecek mi? Vela yenzuru ileyhim yevmel kıyameti. Bazı kimselerin yüzlerine bakmayacak Allah. Yüzüne bakmayacak. Nazar bile etmeyecek. Ne yapacak o zaman? Şimdiden çaresini düşünüp Allah'ın sevgili kulu olmaya çare arayacaksın. Rabbim bana darıldı mı acaba? Nasıl barışabilirim? nasıl rızasını kazanabilirim diye gecesi gündüzüne karışacak. Feleğini şaşıracak insan. Aman diyecek. Aman yarabbi diyecek. Koşturacak. Allah'ın kelamı bize inmiş, bozulmamış. Bir ayeti bile eksik değil. Mahfuz 1400 yıldan beri gelmiş. Müzelere gidiyorsun. Hazreti Osman Efendimiz'in okuduğu Kur'an-ı Kerim karşında. Allah Allah. Ne büyük devlet yarabbi. Hazreti Ali Efendimiz'in efendim imzası yazılı Kur'an-ı Kerim Topkapı Müzesi'nde. Çok şükür yarabbi. Ne büyük nimet. Hiçbir şey bozulmamış. Patladak yani bize kadar gelmiş. Geçenlerde Hırka-i Şerif Camii'nde yani başkasına nasip olmadı. Bize nasip oldu hamdü senalar olsun. Resulullah Efendimiz'in pabucunu gördük. Camide değil. Birisi getirmiş. Pabucunu muhafaza etmişler. Öptük başımıza koyduk. Elhamdülillah. Allah ahirette ayırmasın yanından. Cennette komşu eylesin. Dünyada rüyalarımızda göstersin. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi öğreneceğiz. Çok. Çok iyi öğreneceğiz. Bugünden tez yok. Buradan çıkar çıkmaz. Hemen gideceğiz. Okumaya başlayacağız. Hocam koca bir kitap. Ben bunun neresinden gireyim, neresinden çıkayım? Nasıl baş edeyim bu 600 küsür sayfa Kur'an-ı Kerim? Başından başla, hazmede ede yürü. Öyle büyükler var ki 13 yılda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmemiş daha. Neden? Sindire sindire okuyor. Ayet üzerinde okuyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. İmamlarımızdan, müştehitlerimizden bir tanesi başını şöyle eğmiş yatsı namazından sonra oturduğu yerden sabah namazına kadar. Bir ayetten 50 tane, 100 tane hüküm çıkartmış. Uyumuyor, kafası çalışıyor. Gözü kapalı, gönlü uyanık. Bir ayetten kaç türlü ince, latif mana çıkartmış, hüküm çıkartmış, müştehit. Mübarek insan, arif insan, kamil insan, derin insan, alim, fazıl. Biz gazete okuruz, mecmua okuruz, efendim müstehcen yayın okuruz, sinemaya gider, tiyatroya gider millet, televizyon seyreder, televizyonla evin içine her türlü melanet gelir. Randevu evi bile geliyor. Yani ömrümde hiç randevu evine gitmedim, hiç görmedim. Geliyor! Evin içine geliyor. Film diye, bilmem ne diye, efendim bilmem Cumhuriyet Bayramı, bilmem ne bayramı, milli bir film, kahramanlık filmi diyorsun. Hadi çocuklar seyretsin filan diyor şey. Hop bakıyorsun, böyle bir sahneyi koymuş. Hemen git yakala adamı, efendim artık ne yapacaksan yap. Sen bu çocuk çocuk eğitimi diye bir şey bilmiyor musun? Pedagoji diye bir şey bilmiyor musun? Edep diye bir şey bilmiyor musun? Namus diye bir şey bilmiyor musun? Bu çocuğa bu sahne gösterilir mi? Ya bu filmi gece 12'den sonra edepsizlere göster. Gündüz çocuğa ne gösteriyorsun? Baba bu ne? Bu kadın ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor? Evin içinde. Papazın vaazı evin içinde. Papazın cenaze merasiminde söylediği nutuk adamın kulağının içinde. Bundan büyük rezalet mi olur? Yani evin içine her türlü şeyi bağlamışsın lağımın şeyini, kanalizasyonunu çaldır, çıldır, çaldır, çıldır. Bulaşık, suyu, idrar, dışkı, pislik her şey evin içine atıyor. Sen de geçmişsin karşısına, ayaklarına sürtünüyor, kalbine sürtünüyor, gözüne sürtünüyor, kulağına sürtünüyor. Ondan sonra hayır bekle Müslümanlar. Tabii o zaman yüzüğü sırıta sırıta takar, faizi sırıta sırıta yer, günahı sırıta sırıta yapar, harama sırıta sırıta bakar, bir de döner, güzele bakmak sevap der. Sen güzellikten ne anlarsın der. Neden? Gitti, mahvoldu. Çürüdü adam. Şeyi kalmadı ki, imandan eser kalmadı ki, Allah... Herif aldı mı cas cas salı. Sudan çıkmış balığa benzemez, derisi yüzülmüş koyuna benzer. Bitti. Allah bizi Kur'an'dan ayırmasın bu teyzeyi. Kur'an sevgisini vermiyorsa Allah senin içine, benim içime, çok büyük kusurumuz var da ondan. Kur'an'ı sevecek insan. Hocam ben seviyorum, öpüyorum, pat başıma koyuyorum. Yetmez. Yetmez. Anlayacaksın manasını, ahkamını uygulayacaksın. Camiye gel, Kur'an'ı öp, mukabeleyi takip et, hatim duasında amile, ondan sonra faiz ye. Sen Kur'an'a tabi değilsin. Sen Allah'ın dini, sen Allah'la harp etmeye kapı açmış adam. Kur'an-ı Kerim'i saygıyla okuyacağız. Tane tane okuyacağız. Sindire sindire okuyacağız. Manasını düşüne düşüne okuyacağız. Öyle okurdu Peygamber Efendimiz. Ağlardı Peygamber Efendimiz. Cehennem ayeti geldiği zaman Allah'a sığınırdı Peygamber Efendimiz. Müjde ayetleri geldiği zaman yüzü gülerdi Peygamber Efendimiz'in. Yüzünde güller açardı. Cennet bahsedildiği zaman, anıldığı zaman cenneti isterdi Peygamber Efendimiz. Eski ümmetlerin halleri anlatıldığı zaman, onların başlarına azap geldiği söylendiği zaman aman ya Rabbi benim ümmetimi koru diye dua ederdi Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim şifadır insana. Maddi hastalığına da şifadır, manevi hastalığına da şifadır, küfre de şifadır, şirke de şifadır, inkara da şifadır, tereddüde de şifadır, efendim münafıklığa da şifadır. Her türlü hastalığa şifadır Kur'an-ı Kerim'de. Canı gönülden sarılırsan, canı gönülden okursan. Allah-u Teala Hazretleri böyle sindire sindire, tatlı tatlı, seve seve, hayran, hayran, aşık, öyle okumayı nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'i de bize şefaatçi eylesin. Kur'an-ı Kerim de, şimdi sen ona böyle saygısız davranıyorsun. Sen onu bir cilt olarak görüyorsun. Kağıt yaprakları olarak görüyorsun. Yarın onun şefaat hakkı var. Kur'an-ı Kerim'in davacı olma durumu var. Yarın Kur'an-ı Kerim sana davacı olabilir. Hocam bu kitap davacı olur mu? Allah Celle Celaluhu ruzu kıyamette elleri konuşturacak, ayakları konuşturacak, insanların azasını konuşturacak. Ve tükellimüna eydihim ve teşhedü erculuhum bimâ kâni yektubun. Yasin'de okumuyor musun? Okuyorum ama manasını bilmiyordum hocam. Manasını bilmiyor. Ne demek tükellimüna eydihim? O mücrimlerin, o günahkarların elleri bize ifade verecek, konuşacak. Ve teşhedü erculuhum bimâ kâni yektubun. İşledikleri amellerin hakkında şehadet edecek şu yürüdükleri ayaklar insanların aleyhinde şehadet edecek. Ayak konuşur mu? Allah konuşturursa konuşur. Konuş dedi mi hiç ayak konuşmaz. El konuşur, ayak konuşur, taş konuşur, ağaç konuşur, dağ konuşur. Her şey konuşur. Kur'an-ı Kerim'de davacı olacak. Ya Rabbi bu kulun beni sevmedi, bana hürmet etmedi, beni okumadı, beni dinlemedi, beni anlamadı, beni sevmedi. Davacıyım onda diyecek. Kur'an-ı Kerim'in davacısı olduğu, hasmı olduğu insanın vay haline. Vay o kimsenin haline. Sevdireceksin. Kur'an-ı Kerim'in seni sevmesi için çalışacaksın. Kur'an-ı Kerim'in senden razı olması için çalışacaksın. Gönlünü hoş etmeye çalışacaksın. İtibar edeceksin, izzet edeceksin. İkinci hadis-i şerife geçelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kâne yukallesü lehu yevmel fıtri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ramazan bayramı gününde def çalındığı, tempo tutulduğu olurdu. Def çalındığı olurdu. Ses çıkartmazdı. Çünkü Ramazan bayramı, çünkü bir Müslümanların sevinç hali, onun masum bir şekilde şey yapılmasına ses çıkartmamış. Yani o derecede, o ölçüde, o çizgide kalmak şartıyla müsaade buyurmuş. Bir keresinde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz böyle geldiği zaman, Ömer-ül Faruk Efendimiz geldiği zaman böyle kadınlar kendi aralarında hani böyle şey yaparken, def çalarlarken onlar hepsi bir kenara kaçıştılar. Peygamber Efendimiz onlara dokunmayın dedi. Yani keyiflerini bozmayın dedi. Çünkü gayrimeşru bir şey yapmıyorlar. Normal, masum bir sevinç. Ramazan bayramında bir sevinç ısrarı. Demek ki masum ölçüler içinde sevincin ısrarı için böyle şeyler ve müsaade eylemiş. Kâne yukallimu azharehu ve yekussu şâribehu yemel cumu'ati kable en yeruh ilessalâh kable en yeruha ilessalâh. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş 3. hadis-i şerif. Sayfanın sonunda 20. hadis-i şerif ise bizim okuduğumuz 3. hadis-i şerif oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cuma günü tırnaklarını keserdi. Cuma günü bıyığını kısaltırdı. Yani uzayanları, uzayan kısımlarını kısaltırdı. Peygamber Efendimiz cuma günü, cuma namazına gitmeden evvel bu işleri yapar, öyle giderdi. Bunun için böyle ifade edilmiş burada bu tarzda, Allahu Alem. Bazı kimseler biliyorlar ki cuma Müslümanların bayramıdır. Bilmiyor yani, bu hakikaten haftanın günlerinin en şereflisidir. Efendim kıymetlidir, güzeldir. Nurludur, sevaplıdır. Cuma namazı, cuma günü çok sevaplı bir gündür. Ve cuma Müslümanların bayram günüdür. Cuma günü bazı rivayetlerde bayram günlerinden daha sevaplıdır. Haftada bir geliyor elhamdülillah. Ramazan bayramı senede bir geliyor. Kurban bayramı senede bir geliyor. Haftada bir cumaya kavuşturuyor Allah bizi. Kıymetini bilene ne mutlu yani. Cuma namazı çok kıymetli. Cuma günü çok kıymetli. Cuma gecesi çok kıymetli. İbadet çok sevaplı. Salatü selam getirmek çok değerli. Tamam. Bazıları buradan yani cuma gününde acaba yapılmaz mı bu gibi şeyler filan, bayram günü sanki Müslümanın şeyi filan diye bu işler yapılmaz mı diye düşündükleri için bu rivayet şey yapılmış. Peygamber Efendimiz şey yapmaz, öyle bir yasak koymamış. Tırnaklarını keserdi. Efendim bıyıklarını kısaltmak gerekiyorsa kısaltırdı, camiye öyle giderdi. Şey yapmazdı yani. Bazıları diyorlar ki bırak kıl da şeyi görsün, cumasını görsün, bayramını şey yapsın. Öyle bir şey yok yani. Hani kesme de, tıraş olma da o da cumasını görsün. Öyle bir şey yok. Cumaya temiz, pâk, güzel kokular sürünmüş, gusül abdesti almış, ter kokusu olmadan güzel elbiseleri giymiş, temiz kokusuz böyle efendim şeysiz, tersiz elbiselerle, çoraplarla falan gitmek sevap. Erken gitmek sevap. Güzel bir tavırla gitmek, temiz pak bir halle gitmek sevap. Böyle saç sakal birbirine karışmış, bıyıklar uzamış, ağzın içine dönmüş girmiş, tırnaklar uzamış, altına toz toprak girmiş. Efendim ben işte dünyaya metelik vermeyen zahit bir insanım, aldırmıyorum, öyle şey yok. İslam temizlik dini. Kalbim temiz benim. Hem kalbin temiz olacak, hem dışın temiz olacak. Hem namaz kıldığın yer temiz olacak, hem elbisen temiz olacak, hem vücudun temiz olacak, hem kalbin temiz olacak. Temizliğin her kademesine, hepsine birden riayet edeceksin. Parmakların temiz olacak, tırnakların kısa olacak, altı kirli olmayacak. Efendim koltuk altların kazınmış olacak, kıllar mısır püskülü gibi uzamış olmayacak, kasık araları temizlenmiş olacak, efendim ağzın burnun tertemiz olacak, cuma günü bir boy abdesti alacaksın, tertemiz, güzel kokuları süreceksin, temiz elbiseleri giyeceksin, öyle geleceksin, tertemiz. Hocam şimdi çok yeni elbisem, terziye yaptırdım, bayağı da iyi kumaştan yaptırdım, pahalı da, cuma günü eski bir pantolon giyeyim, camiye öyle gideyim, ütüsü bozulmasın, dizi çıkmasın bu pantolon. Yanlış bir mantık. En temiz, en güzel kıyafetinle gideceksin. Çünkü Müslümanların bayramıdır. Camide o tarzda efendim senin güzel kokundan herkes sevinecek. Sana, senin yanında durmaktan burnunun direği kırılmayacak adamın. İnşaat haliyle geliyor, boyacı haliyle geliyor, kasap et kokusuyla geliyor, filanca falanca kokuyla geliyor. Efendim bizim Erzurumlu dayı da efendim yün çorabı giymiş Erzurum'da, efendim gelmiş otobüste, burada ayağı ısınmış, soğumuş, terlemiş, bilmem ne yapmış filan, ayağını yıkıyor şeyde, çadırvanda, ondan sonra kirli çorabı üstüne giyiyor, acaba birkaç tane koyun mu girdi içeriye filan diye insanın böyle burnunun direği kırılacak gibi orada şey yapıyor. Ya bırak bunu, çorabı sok şeyin içine, pabucun içine, dursun orada. Gıcır gıcır yıkadığın ayaklarına tertemiz gel. Yani temiz temiz olacak ve etrafındakiler ezalanmayacak. Güzel kokuları sürüneceksin. Efendim böyle sekinet ve vakar ile geleceksin. Namazı kılacaksın. Kâne yekûlü li ahadîm indel müzitâ mu'atebeti indel mu'atebeti mâ lehû terbe cebînû. Ahmed İbni Hanbel ve Bukhari rahmetullahi aleyhima Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmişler bunu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kimseye biraz hitap edecek olsa, sitem edecek olsa, yani biraz şöyle laf dokundurarak söylemek gerekse ancak şu kadar söylerdi. Ne oluyor şu anlı toprakla sıcaya? Anlı, yüzü anlı toprakla sıcaya ne oluyor diye. Hani üçüncü şahıstan bahseder gibi. Sana ne oluyor, ne yapıyorsun, bu yaptığın doğru mu filan tarzında diye değil de üçüncü bir şahıstan bahseder gibi. Filanca şahısta ne oluyor diye. Anlı toprakla sıcaya ne oluyor filancaya diye böyle anlatıldı. Üçüncü bir kimseden bahsediyormuş gibi. İtabı bu kadardı yani. Serzenişi, ikazı, efendim laf çakıştırma diyoruz yani biz. Böyle kızması, azarlaması diyelim. Ancak bu kadardı. Kızmazdı Peygamber Efendimiz. Senelerce kendisinin hizmetinde bulunan bir kimseye kızdığı dahi görülmemiş. Ancak işte anlı topraklarına sıcak. Bu bir tabir, Arapların bir tabiri. Bazen teribet yedâhu derler veya teribet yedâk ederler. Bu böyle bir şaka tabiri, bir latife yollu bir söz yani. Elleri topraklarına sıcak mesela. Birisi gelmiş, sormuş anlaşılan Peygamber Efendimiz'e, nasıl bir kızla evlensem uygun olur, hangi evsahta bir kızla evlenmeliyim? Hani güzel mi olsun, endamlı mı olsun, efendim vücut ölçüleri şöyle böyle veya soylu soplu falanca zadelerden filancanın kızı mı, asaletli mi olsun, boylu poslu mu olsun, malı mı çok olsun, zengin mi olsun, efendim güzelliği mi dillere destan olsun, aman Allah, dedirten cinsten mi olsun? Neden? Diyor ki Peygamber Efendimiz, dini ahlakı güzel olanını seçsen, ey elleri toprak olasıca, sevdiği bir kimseye söyler insan yani, sevinçli bir münasebetle bir konuşmada, kimle evleneyim ya Resulallah deyince, diyor kümkehül mer'atı, bir kadın şu sebeplerden nikahlanabilir, soyundan dolayı, güzelliğinden dolayı, parasından dolayı, sen dindarlığından, takvasından dolayı bir kimseyi nişanlamaya, nikahlamaya azmet. Öylesini seç. Elleri toprak olasıdır demiş arkasından. Anlıyoruz ki sebepsinle söylüyordu herhalde bunu. Sevgi, yani latife yollu. Elleri toprak olasıdır. Burada da birisine en çok hitap edecek olsa, sitem edecek olsa, söz söyleyecek olsa ne diyormuş? Mâlehu teribe cebînuhu dermiş. Yani anlı toprak olasıcıya ne oluyor? Niye bu böyle yapıyor? O kadar. Bu ne demek? Bazısı diyorlar ki yani başı yere şey yapsın, burnu yerde sürtsün de anlı o zaman toprak olur değil mi? Yani başı yere geldiği zaman beddua bu manayadır. Bazısı da hayır, namaz kılasıca, yani secde ettiği zaman anlı toprak yöretici filan manasındadır. O da duadır. Yani lehine duadır diyenler de var bu sözden dolayı. Bu kadar söylenmiş efendim. En kızması yok. Ama nefsi için kızmaz. Hele sen İslam'ın bir ahkamına bir dokun, o zaman celallenirdi. Şurası, şurasında bir damarı kabarırdı. Hutbeye minbere çıktığı zaman bir başkomutan gibi gözleri kızarırdı, celalli konuşurdu. Hocamız rahmetullahi aleyh söyleyin. Demek ki o manada da Resulullah'a tam ittiba etmiş. Şurada hutbe okurken ödümüz patlardı, yüzüne bakmak korkardı. İnip bizi dövecek diye korkardık yani. Neredeyse dövmez ya. Sanki öyle gibi gelirdi bize. Öyle celalli konuşurdu. Yüreğimiz hop hop hoplardı, ağzımıza gelirdi. Ağzımıza gelir tekrar geri giderdik korkumuzdan. Öyle celalli. Ha, Resulullah da öyle yaparmış da ondan. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmasından dolayı öyle yapıyormuş rahmetli hocamız demek ki. Hutbede celallenirdi. Bir Allah'ın emri çiğnendiği zaman celallenirdi. Bir yasak iş yapıldığı zaman celallenirdi. Ama dostlarıyla, şeyleriyle kendisine karşı ufak tefek kusur etmişler. O zaman böyle latife yollu söylerdi. Çok sitem bile yani sayılmaz bu gayet. Dua mı, beddua mı o da belli değil. Anlı toprak olasıca deyip geçiyormuş yani demek ki. Güzel ahlakının bir sahnesi, bir işareti. Şöyle perde aralanıyor. Kenardan görüyorsun Resulullah'ın ahlakının güzelliğini. Azıcık görüyorsun. Biraz ağzına bir tat geliyor işte. Daha çok tanısan daha çok gelecek. Efendim daha çok tanısan aşık olacaksın. O zaman teleğini şaşıracaksın. Ne yapacağını şaşıracaksın. Allah-u Teala Hazretleri gönlümüze Resulullah sevgisini iyice yerleştirir. Bir gönüle Resulullah'ın sevgisi girer, bulaşırsa o gönül cehennem ateşi görmez. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. O sevgi içine bir girdi mi insanın? Ya ben Resulullah'ı çok seviyorum, dayanamıyorum. Şu hac zamanı gelse de veya ömrü olsa da gitsem de o mübarek topraklara efendim bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara bassam, dediği gibi Yunus Emre'nin, hani ah o dergaha bir yüzümü sürsem filan, ha o sevgi insanın kalbine bir yerleşti mi onu cehennem ateşi yakmaz. Yakmaz. Şair Hasani Bey diye birisi var Osmanlı şairlerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek dili şerifesini, yani yüzü nasıldı, gözü nasıldı, kaşların ne edadaydı, kepikleri nasıl kıvrıktı, gözleri nasıl tatlıydı, yanağı nasıl, başında gördüm. Riyada Efendimiz'i görmüş, Efendimiz ona iltifat buyurmuş, öyle Efendimiz'in iltifatına mazhar olarak ruhunu teslim etmiş. Neden? O sevgi bir insanın kalbine bulaştı mı, şöyle birazcık, o güzel koku gibi bir şey, iksir gibi bir şey, o koku insanın kalbine birazcık karıştı mı, cehennem ateşi o kalbi yakmaz. O kimse cehenneme girmez. Onun için çocuklarınızı yetiştirirken Resulullah sevgisiyle yetiştirin. Resulullah'ı sevecek çocuk olarak yetiştirin. Hoşuma gitti. Bizim torunları bir anaokuluna vermişler. Efendim, geçenlerde bir gittim, baktım. Evlerine gittim. Küçük çocuk daha. 4 yaşında çocuk. Efendim, peltek peltek. Hüvallahu lezi la ilahe illahu errahman errahim elmelik elkuddüs esselam elmü'min elmühemin. Baktım dinledim, epeyce 20-30 tane Esma-i Hüsna'yı saydı. Nerede öğrendin? Anaokulunda öğretmiş. Yani bayağı ciddi anaokulunda öğretmiş. Aferin. Çünkü bir rivayet var, Esma-i Hüsna'yı ezbere bilen, ezberleyen, hafızasına alan cennetlik olur, cennete girer. Ben ahtaha dekhel el cennet. Cennete girer diye rivayet var. Çünkü küçük yaşta öğretiyorsun. Çocuk o seviyor. Bir de tesbih hediye etmişler. Tamam sen Esma-i Hüsna'nı şu kadarını ezberledin diye. Efendim. Ötekisi de almış tesbihi. Bir ikisi de almış. Seviniyor. Geceliğin kalkıyor babasının yanına. Biraz bir Esma-i Hüsna'ya çalışalım. Yarın imtihan olacağız. Efendim tesbih var. İşin ucunda mükafat var filan diye. Çocuk heves ediyor. İşte bak bu çocuğu Allah sevgisiyle yetiştirme. Bu çocuğu Peygamber Efendimiz'in sevgisiyle yetiştirme. Bu çocuğu dindar yetiştirme. Böyle çocuk. Çocuk böyle yetiştirilmeli. Hoca böyle olmalı. Çocuk böyle yetiştirilmeli. Böyle mekteplere verilmeli. Hocam falanca çocuğunu bale mektebine vermiş. Bir etek var. Etek demeye 1000 tane şahit ister. Bacakları ayrım yerinden ta aşağıdan yukarıya kadar her tarafı görünüyor. Şöyle bir ince, bütün vücudunu kavrayan bir şey giymiş. Efendim böyle ayak parmaklarının yüzünde sivri durmasını biliyor. Şey gibi dönmesini biliyor, bale öğreniyor. Başına çalın. Ne olacak bu baleyi öğrenip? Bacağını bir şöyle kaldırıyor 45 derece. Bacağını bir tarafa kaldırıyor 90 derece. Bacağını bir şu tarafa kaldırıyor 135 derece. Efendim anlık dizine değiyor bilmem ne. Hünerli. Ne hüneri bu? Rusların hüneri bu. Yani bundan ne olacak? Sen çocuğuna Resulullah'ın sevgisini öğret. Sen imanı öğret. Sen Kur'an'ı öğret. Sen Allah yolunu öğret. Allah sevgisini öğret. Bizim yolumuzun da nice güzellikleri var, incelikleri var. Onları öğret. Hocam sanat, hocam bilmem güzel sanatlardan bir sanat. O gavurun güzel sanatı, o gavurun zevki. Nasrettin Hoca ne demiş? Soğanla demiş, yoğurt yedim ama demiş ben de beğenmedim demiş. Tadını beğenmemiş yani. Herkes bir usul buluyor, bir şey yapıyor ama soğan acı, yoğurt şey tadını almamış yani öyle. Yaptığı zaman insan yaptığı şey güzel olmalı. Elhamdülillah dedelerimizin Çinlilerini herkes beğeniyor. Avrupa'ya ihraç ediliyor vesaire. Camileri herkes beğeniyor. Geliyorlar Allah Allah ne kadar güzel. Nakışları herkes beğeniyor. Kur'an-ı Kerimlerimizi, ciltlerimizi iftar ediyoruz müzelerimizdeki şeylerle. Müslümanın böyle güzel, ruhu güzel, eseri de güzel olur, her şey güzel olur. Bizim şeyimiz başka. Hocam pek resme rağbet etmemişler. İslam resmi yasaklamış mı, güzel sanatlar düşmanı mı? Yasaklamış var mı diyeceğim. Yakama mı yapacaksın, boynumu mu keseceksin? Yasaklamış. Neden? Küfre düşmesinler diye, puta tapmasınlar diye. Heykeli yasaklamış, resmi uygun görmemiş. Evde suret olduğu zaman oraya melek girmez buyurmuş. Hocam bu babamın resmi, Hacı Efendi'ydi bu. İşte onu Hacı Efendilerin resimleri müstesna demiyor ki hadis-i şerif. Suret olan eve melek girmez diyor. Ben bu babamı çok seviyorum. Seviyorsan Allah rızası için onu oradan kaldır. Ruhum azap oluyor. Sen onun resmini oraya atıyorsun. O mezarda kıvrım kıvrım kıvranıyor. Benim resmi, benim evlat hala indirmedi duvardan. Hala sünnete aykırı bidat işleniyor. Hala böyle günah oluyor evde diye. Ruhum azap oluyor. Sen de babamı her sefer görüyorum diye. Orada boy resmini efendim. Hocam bu şeydi bak Arap kıyafeti. Başına agel geçirmiş. Sırtına harmani almış. Ne kıyafet olursa olsun. Kestirmiş atmış İslam. Yok böyle şey. Onun yerine ne var? Nakış var, tezinat var, tesip var, efendim ne bileyim cilt sanatı var, dokuma sanatı var, şunu var, bunu var. Sen sanatını, güzellik duygunu başka yerde tatmin et. Başka meşru güzelliklerle tatmin et. Ne diye öyle haramlara, şeylere bulaşıyorsun? Melek girmeyecek eve, efendim Allah hesap soracak. Leanallahul müsavvirin, Allah tasvircilere lanet eder. Kıyamet gününde onlara diyecek ki Allah, bunun resmini yaptın ya, heykelini yaptın ya, hadi canını da yer bakayım, gel, gel buraya. Hadi bakalım yaptığın şu şeyin, ver bakalım canını. Zaten versin, o Allah'ın kulu, aciz kulu. E ne diye yaptın bunun resmini? Yürü cehenneme. Ne diye yaptın bunun şeyini? Yok bizde. Hocam işte ben bu böyle büfenin üstüne bu kuş resmini koydum, çok beğendim. Olmaz, kuş da olmaz. Kedi koysam olmaz mı? Kedi de olmaz. Kartal Şahin böyle açılmış bilmem ne. Olmaz. Duvarda geyik resimleri. Olmaz. Caiz değil. Uygun değil. Yanlış. Oraya bir hadis koy. Bir ayet-i kerime koy. Gören ibret alsın. Manası nedir desin. Vaaz olsun onun için. Nasihat olsun. Veyahut güzel bir şey koy. Ne bileyim. Bir çiçek koy. Bak bizim camimizde de motifler var, çiçekler var. Tamamen süssüz değil. Yukarısı aşağısı. Yani her şeyin bir başka şekli var. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Biz Müslümanların da zevkimiz alaların alasıdır ama haram değildir. Helal yoldandır. Ötekilerin sanatı başka sanat. Onlarınki boynuzlu sanat. Onlar kadını açmayı sanat sayarlar. Efendim onu sanat sayarlar, bunu sanat. Boynuzlu. Namusa aykırı. Adam evli kadıyla, kadın artist filancayla öpüşüyor, koklaşıyor. Kocası da orada duruyor. Neden? Film çeviriyorlar hocam, ne olacak? Ne olacağı var mı? Rezalet, alçaklık. Başka mevzu mu bulamadın? Biz yapmayız. Gavur yapar. O gavurun zevki. Biz öyle şey yapmayız. Yapmamalıyız. Yani bizim ne olduğumuzu sizin idrak etmeniz lazım. Benliğinizi, İslam şuurunu bilmeniz lazım. Ben Müslümanım arkadaş. O kadar. Ya enayi misin, aptal mısın? Ye şu faizi. Hayır ben faiz yemem. Ben haram yemem. Gel gazineye gidelim bu akşam felekten bir gece çalalım. Çalmanın hangisi hayır getirmiş ki bundan hayır gelsin? Ben gitmem öyle yere. Gidersem Kur'an okunan yere giderim, ilim meclisine giderim, irfan meclisine giderim. Hiçbir şey bulamazsam sefalı manzaralı bir yere giderim. Orada Allah'ın güzelliklerini temaşa ederim. Güneşin batışını seyrederim, doğuşunu seyrederim. Bahar dalını seyrederim, çiçek tepeden tırnağa, çiçek açmış ağacı seyrederim. Deli eder insanı bu dünya diyor. Şu tepeden tırnağa, çiçek açmış ağaç. Deli eder tabii ya. Baktığın zaman hayran kalırsın. Bu kışın çırılçıplaktı bu ağaç. Şimdi bu süsleri nereden buldu, bu çiçekleri nereden aldı? Tepeden tırnağa çiçeklenmiş. Baktığın zaman hayran kalıyorsun. Bakılacak nice güzellikler var. Allah bize Müslüman olduğumuzun şuurunu kaybettirmesin. Adımımızda, oturmamızda, kalkmamızda, konuşmamızda, almamızda, vermemizde, zevkimizde, sevmemizde, evimizi süslememizde, mobilyamızda, sedirimizde, koltuğumuzda, halımızda, her şeyimizde İslam şuuru olsun. Halıya bakıyorsun, ortasına kocaman bir gamalı haç yerleştirmiş. Motif İtalya'dan geliyor. Gavur yapıyor motifi. Ortasında kocaman bir Malta hacı. Ya bu Malta şövalyeleri bizim dedelerimize kan kusturdular. Gemileri şey yaptılar. Onlar Hristiyan tarikatlarından bir tarikatın şövalyeleri saldırdılar Müslümanlara. Din namına haçlı seferi yaptılar. Sen onun hacını almışsın efendim halına. Alma öyle halıyı. Selçuklu desenli bir halı al. Sivas desenli bir halı al. Ladik desenli bir halı al. Ne bileyim. Dikkat et. Ben böyle şey istemiyorum. Bu başkası alsın de. O tepeden tırnağa her taraf put. Böyle haç. Zarar vermez ama ne diye olsun? Ne diye adamın hacı, putu benim evime gizliden gizliye girsin? Düz halı serelim daha iyi. Yemyeşil. efendim dümdüz masmavi gri renkli bir halı daha iyi. Desen olmaz şarttı ki seccade, buyur hocam namaz kılacaksın galiba, ben seccadeyi yiyelim, Allah razı olsun. Aa, bakıyorsun tam secde yerinde kocaman bir put. Seccadeye getirmişler, tam secde yerine koymuşlar, ayak yerine koymamış. Kasıt olduğu belli. Yani adam motiften medet umuyor ki, oraya motif koyarsa Müslüman gavur mu olacak? Olmaz ama. Yani ondan medet umuyor, kendi desenini yapıyor. Sen niye kendi desenini düşünmüyorsun? Evinin parmaklığını yapmış. Kabe-i Müşerrefe'nin demir parmaklıklarını yapmış, haç şeklinde. Böyle şey olur mu ya? Bulamadın mı daha başka bir desen? Hiç mi yani böyle Müslüman sanatçı yok? Dikkat etmek lazım her şeye. Yani biz Müslüman olduğumuz için her şeyimiz İslam damgasındadır. Ben Müslümanım. Her şeyim İslamca. Her şeyim. Konuşmam, kızmam, sevinmem, reaksiyonum, aksiyonum, her şeyim İslamca olur. Taklit değilim ki ben. Kimi taklit edeceğim? Ben taklit edersem Resulullah'ı taklit ederim. Elin gavurunu mu taklit edeceğim? Falanca artistin bıyığını mı taklit edeceğim? Falancanın efendim şeyini mi? Sen niye böyle kafayı kazımışsın? Jules Brainer'e benziyorum. Sen niye böyle bıyığının üstünü kazımışsın? Clark Gable'e benziyorum. Sen niye böyle bunu böyle yapmışsın? Efendim James Bond'a benziyor. Sen niye bu çantayı şey yapmışsın bilmem ne. Ya hiç İslam kalmadı mı? Her şey, bütün modalar efendim kafir. Kafir İslam olmuş Edamağan. Memleket tepeden tırnağa kafir İslam olmuş. Şairin dediği gibi. Bu neden? Şuurumuz olmadığından. İslam şuuru yok. Arkadaş benim üslubumda böyledir, biz böyle yaparız. Bizim örfümüzde böyledir, biz böyle yaparız. Japon korkuyor mu evinde mobilya yok diye? Hiç korkmuyor. Japon zaten bu koltukları evin içine sokmaya çalışsa sığmaz ki. Kalabalık ülke. Biz koltukları dolduruyoruz, koltuklar orada safa sürüyor, biz kapının önünde efendi divan duruyoruz. Koltuklar otursun misafir odamızda. Kocaman gemi gibi, kalyon gibi kanatlı, kuyruklu koltuklar. Böyle bir kişi oturuyor, ötekisi yutkunuyor uzaktan. Bir kişi oturdu mu yer kalmıyor ki. Bir kişiyle odanın köşesi doluyor. Bizim şeyimiz bu değil. Taht mı yapıyoruz biz? Benim hatırladığım evin şöyle camının önünde bir çedir olurdu. Üstüne efendim bir halı, kenarına ot yastıklar, oh kolunu koyarsın, bağdaş kurar, köşeye, baş köşeye, en yaşlı oturur filan. 8-10 kişi alırdı. Ötekiler de yere otururdu. Yerde de minderler, şilteler. Ucuzdu be. Masrafı da yoktu. Düğün de kolaydı. Evlenmek de kolaydı. Şimdi bekarlar efendim nasıl evleneceğiz diye düşünüyor. Şu kadar milyon yemek takımı. Şu kadar milyon yemek takımında bir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Yemek takımları hepsi evde fuzulidir, taklittir. Çok az işe yarar. Adam yine şeyde sinide yer yemeğini. Yemek takımı misafir odasında durur, kullanmaz. Oturma odasına sofra örtüsünü yayar, sinir getirir, eski usulü şey. Peki ne diye aldın bunu? Ne diye parayı kaptırdın? Kaptırmışız. Paçayı kaptırmışız da ondan. Evvela paçayı kaptırmışız batı taklitçiliğine, ondan gidiyor. Ben bu mobilyayı istemiyorum. Perdelerin hepsi tavandan tabanadır. Ya lüzum yok. Hacı hanım bu kadar lüzum yok. Anlatamazsın. Amerika'da yasaklamışlar. Hükümet yasaklamış. Tabandan tavana perde yasak. Bitti. Camın üstünden bir çerçeve, camı kapatacak kadar bir perde. O kadar. Ne o öyle? Böyle şey gibi, bilmem şehir tiyatrosunun sahnesinin şeyi gibi, perdesi gibi, bir uçtan bir uca perde. Hocam buna ne kadar para verdi bu adam? Kaç metre gitti? Bilmem karton piyerine şu kadar, bilmem gönderesine bu kadar. Hayatı biz kendi kendimize şey yapıyoruz. Yani sade güzelliği unutmuşuz filan. Onun için nereden şey yaptık burada? Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uymaktan, gavura benzememekten, kendimizin öz, kendimize mahsus örfü, adeti, töresi olmasından bu noktalara geldik. Bir hadis daha okuyalım. Galiba müddeti de geçirdik. Bırakalım. Kâne yakûmu izâ semi'at tarih. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nese'i, efendim Ahmed ibn Hanbel, İbn Abdilber, Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden Allah şefaatine erdirsin, rivayet etmiş mübarekler. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz horoz sesini duyunca kalkardı. Ne zaman? Yani gece. Sarih diyor, sat ve hı harfiyle. Sarih şey demek aslında, bağıran demek. Ama horoz bağırdığı için gecenin o vakitinde horoza o isim vermişler. Yani izasemi as-sariha, yani bağıran horozun, öten horozun sesini duyduğu zaman Efendimiz salsandı. Bu horoz Allah'ın bir acayip mahlukudur. Gecenin teheccüd vaktinde öter. Öyle bilir ki zamanı. Yani o öttüğü zaman, ne saat, hocam saatimiz yok. Saatimiz olmadığı için itikafa girdik ama teheccüde kalkamadık. Fakir belediyelerin memurlarının bir ayağı kırık masalı şeylerine benzedi itikafı. Bir ayağı kırık, böyle şey bağlamışlar. Böyle üstüne yüklendiği zaman tangır tungur sallanıyor. Teheccüde kalkamamışsın, olur mu? Saatimiz yoktu. Saatimiz yoktu. Ya bu saat olmadan evvel işte bak bu canlı saat vardı. Horoz öttü mü, ilk horozların ötüşü şu zaman demekti filan. Belli olurdu, mübarek kaldırır. Erkenden yatağa, hava böyle karardı mı tavuk karası oldu derler. Bazı insanların gözü iyi görmez. Hava biraz böyle alaca karanlık çöktü mü, gözü görmüyorsa tavuk karası derler. Tavuk o zaman da görmez. Hemen hava daha kararmadan kümese girer erkenden. Erkenden girer. Ondan sonra da tam teheccüd vaktinde horoz gider bangır bangır, bağıra bağıra herkese ya, ibadet vaktini ilan eder. Sevimli bir hayvan, güzel bir hayvan. Besleseniz de nereden besleyeceğiz? Evlerin hepsini konserve gibi yaptık. Üst üste katlar, sıra sıra balkondan besleyeceğiz. Zaten ben beslesem komşu kıza. Tam uyuyacağım sırada senin horoz bir bağırdı, beni uyandırdı. Hadi karakollu. Geçti şimdi şeyler. Bahçede evimiz olsa, kümesimiz olsa, horozumuz olsa anlardık. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk horozlar öttüğü zaman kalkardı. Yani gecenin o güzel vaktinde, muhterem kardeşlerim, gecenin o güzel vaktinde göğün kapıları açılır. Göğün kapıları açılır, etrafa rahmet saçılır. Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir ki, yok mu benden affı mağfiret isteyen? İstesin, affedeceğim. Haydi, buyurun, isteyin. Yok mu benden bir dileği olan? İstesin, istediğini vereceğim. Dediği seslendiği zamandır. Semayı dünyaya nüzul eyleyip, Allah-u Teala Hazretlerinin uyuyan kullara, cihan halkına seslendiği zamandır. O vakit. O vakitte uyananlar, dua edenler, abdest alanlar, iki rekat de olsa teheccüd namazı kılanlar, elini açıp Allah'tan muradını isteyenler, muradına nail olur. İsteyen. Çünkü Allah isteyene istediğini veriyor. Şanına yakışmıyor. Kul istiyor, ben o da vermem demiyor. Şanına yakışmaz. Yani dünya zenginlerine bile biliriz. Yani istedim mi verir. Ağaysa, paçaysa verir. Allah-u Teala Hazretleri zaten dua eden kulunu seviyor. Dua ettiği zaman istediğinin alasını veriyor. Onun için o vakte uyanık olmamız lazım. Kalkmamız lazım. Onun için ne lazım? Yatsı namazını kılar kılmaz vakit harcamadan, oyalanmadan yatmak lazım muhterem kardeşim. O hemen yatsıdan sonra buralarda fazla oyalanmadan hop gidip yatmak lazım. Neden? Teheccüde kalkacağım. Teheccüd var. Teheccüde kalkmalı, o sevapları almalı, o duaları yapmalı, efendim o ecirlere nail olmalı. Neden? Efendimiz ilk horozlar öttüğü zaman kalkardı da ondan. Hani onun gibi yaşamak istemiyor muyduk? Onun sünnetine uymak istemiyor muyduk? İstiyorduk. Böyle yapacaksın. Bizim şimdi hayatımız yine Avrupa medeniyeti tesiriyle tamamen 180 derece dönmüştür. Bir gece hayatı başlamıştır. Sabah namazına kadar poker oynarlar. İslam. İslam hazine. Allah bizi bu hazinenin kıymetini bilenlerden eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.